شب عاشورا با تو فاطمیه لخش شونه بزن. عمر ماشاءالله کجایی؟ چرا هوا زمستونیه در دیوار خونیه؟ چرا هوا زمستونیه دیوار خونمون خونیه؟ در خونه پر از هیزمه مادر کجایی؟ هوای کوچمون مه شده، گلای باغ چمون له شده، حیاتمون پر از مردمه مادر کجایی؟ هوای کوچمون مه شده، گلای باغ چمون له شده، حیاتمون پر از مردمه مادر کجایی؟ از آتیش در شعله بر هنوز داره زبونه میاد، داریم میمیریم از دل هوره، صدای تازیونه میاد، صدای تازیونه میاد، نکنه بوی آتیش از چادر مادر ای خدا، نکنه بوی آتیش از چادر مادر ای خدا، نکنه خونه چادرش کار میخه در ای خدا، نکنه خونه چادرش کار میخه در ای خدا، نکنه بوی آتیش از چادر مادر ای خدا، نکنه بوی آتیش از چادر نکنه خونه چادرش کار میخه در ای خدا، نکنه خونه چادرش کار میخه در ای خدا، خدا خدا ای خدا قابلا بباره ای بارون ببار شبیه مجنون ببار بباره ای حال ما خون ببار ای بارون ببار ای بارون ببار شبیه مجنون ببار ببار ای بارون ببار شبیه مجنون ببار به حال ما خون ببار ای بارون، نکنه بوی آتیش از چادر مادر ای خدا، نکنه بوی آتیش از چادر مادر ای خدا، نکنه خون چادرش کار میخه در ای خدا، نکنه خون چادرش خدا خدا خدا ای خدا با ویلا ببار ای بارون ببار شبیه مجنون ببار ببار ای بارون ببار شبیه مجنون ببار ببار ای بارون، نکنه بوی آتیش از چادر مادر ای همه همه، نکنه بوی آتیش از چادر مادر ای خدا، نکنه خونه چادر کار مادر ای خدا، نکنه خونه چادر کار مادر ای خدا خدا ای خدا وامیلا ببار ای بارون ببار شبیه مجنون دیگه نفس نداره ولی بیا بازم بگو یا علی دیگه نفس نداری ولی بیا بازم بگو یا علی پاشو تا پر پر نشد تنت بریم تو خونه بریم تو خونه بزا بگن علی بی کسف کسی به دادش نمیرسه بزا بگن علی بی کسف کسی به دادش نمیرسه تو رو خدا تا نکشتنت بریم تو خونه بریم تو خونه مادر ببین عشق زینب و ببین که بیقرار علی نظار ببینن تو کوچه ها شکست ذوالفقار علی شکست ذوالفقار علی دیگه چشای مادرم منو نمیبینه ای خدا دیگه چشای مادرم منو نمیبینه ای خدا آخه بابامو میبرن تموم مدینه ای خدا آخه بابامو میبرم تموم آخه فاطمه تا نگاش به علیه کسی رو نمیبینه دیگه چشای مادرم منو نمیبینه خدا آخه بابامو میبرم تموم مدینه ای خدا خدا خدا ای خدا وامیلا ببار ای بارون ببار شبیه مجنون نکنه بوی آتیش از چادر مادر ای خدا نکنه بوی آتیش از چادر مادر ای خدا نکنه خونه چادر خدا خدا ای خدا وامیلا ببار ای بارون ببار شبیه مجنون ببار ای بارون ببار شبیه مجنون ببار به حال مجنون ببار ای بارون میخه دره که داغ هنوز پای دلت بساز و بسوز میکشی مرهم خاک و خون به زخم پهلوت خاکا با خون تو گل شدن همه مدینه قاتل شدن غلاف سرد شمشیرشون شکست بازون بیا کمک زینبم بیا یه پارچه روی زخماش بذار آتیش چه کرده با چادرش برو براش یه چادر بیار حال دل بابامونو کسی نمیدونه حال دل بابامونو کسی نمیدونه بعید دیگه مادرم برسه به خونه حال دل بابامونو کسی نمیدونه ای خدا بعید دیگه مادرم برسه به خونه خدا خدا خدا خدا و بیلا به بار ای بارون به بار خون ببار ای بارون ببار ای بارون ببار شبیه مجنون ببار کسی تو مدینه به یاری ما نمیرسه چه قیامتیه صدا به صدا نمیرسه چه قیامتیه صدا به صدا نمیرسه کسی تو مدینه به یاری ما نمیرسه چه قیامتیه صدا به صدا نمیرسه چه قیامتیه صدا به صدا نمیرسه همه همینو بگم فکر کسی تو مدینه به یاری ما نمیرسه آی غریب فاطمه طرف آتیشه یه طرف آتیشه ایزم یه طرف آتیشه دل یه طرف آتیشه ایزم یه طرف گریه ما یه طرف خنده مرد در آتیش گرفته روی گل پر پر افتاد در آتیش گرفته روی گل پر پر افتاد کسای سرخ آتیش سینه مادر به پیش دیده ی حیدر بریده بریده مادر جون به لب رسیده با ناله ای که علی شنیده میخونه برات بمیره مادر حسین شهید بی سر شده شهادت اینم حسین غریب مادر حسین